Ah, acolo, că nu știu de asta, dar nu mai știu. Încă n-am început, da, bine. Mai începești aici la trei stări. Doamna, nu știu ce mi-a zis că și 316 și mai trebuie și la istorie. 316? Da. Ah, coridor, ca să se vadă, probabil. 316. Păi, coridorul la intrare, nu am pus pe ușa, nu se vede. Da. Că dacă nu-i potam, altfel, ar fi nepotrivit să pună pe ușa altuia. Nici nu ne-am supărat să ne pună alții pe ușile noastre. Nu? Nu știu. Dacă te-a spus, 316, nu o să știe cine a pus, e clar cine e de vină. Toată noaptea o să stai la coadă. Da, dar nu sunt în localitate. Așa că... Păi nu e mult să ai să mergeți la Antipa, acolo puteți merge. Lasă, acolo vreți să trebuiți cu dinozaurii. Nu, a fost într-un an program, dar cred că numai pentru copilași. A dormit cu dinozaurii. Da, da, da, da. Eu nu știu dacă a fost la noaptea muzeelor, dar copiii care vreau să doarmă cu dinozauri au venit cu stajă dormit, cu tot ce trebuie. A stat cineva din muzeu cu ei acolo. Da. Da. Dar nu cred că au dormit, cred că toată noaptea. Da, cred că... Nu trebuie să copilași. Nu cred că au dormit. Nu am fixat-o, secretariatul a fixat-o, 10 iunie. Eu am schimbat doar ora. Ora? M-am mai trebuit și eu și era trecut. Bine, nu e nimic. Mă bucur că sunt în 10. Mai zice așa fata. 10. Cine nu s-a trecut? 2. Eu nu m-am trecut. 6. Elena. Îi vedeți? A, Apolinar. Îi vedeți? Nu pot să vedeți. De ce e bine asta? Așa, ai ajuns de două ori să te treci? Da. Păi, deci tu ai trecut. Păi am trecut 4 persoane și... Și eu am zis că imediat nu ești. A, nu! Da. Eu am dat-o în față. Da. Gata, s-a rezolvat. Sigur că am zis, Cel de pe 10, nu? Și 9 este zi liberă. Nu, este zi liberă. De ce să rupți? Nu am un examen. E zi liberă. Cine are examen? E atât de greu când cu secretariat planifici examenele să fii cont de sărbătorile mobile din anii. Ei, asta să mă modifică în mine către profesori, până cu studenți, dacă chiar principiul nu e. Cred că nu știu, o ies la examenă. Deci nu știu, mă mai gândesc. Și sala, poate, ce-a spus? Cred că avem să-l bani sau ora aceea. Veniți aici, dar prea nu poate să fie liberă. Da? Mm-hmm. Asta pentru cursul de sintaxă, pentru fonetică, cei de la clasice, de azi, în dos. Da. Dos. Da, acolo, nu? Da. Mai de două săptămâni? Da. Mai e un singur. Bine. Da, din două săptămâni, doamna 1, la 3. Și încă suntem în 2014, în 2015. Dar uitați-vă, m-a trecut semnul ăsta. Și pentru voi, pentru că nu trebuie semnul ăsta. Nu doar semnul ăsta, pentru mine a trecut între culanță. Da, știu. A trecut mai repede. Am doar zis că anul cel mai rapid a fost în 2013. Deja mă dă de rușine în 2014, dar și mai rapid. Și mă fi zicem ceva. Da, pentru că nu a fost mai mult de rezultat că-i parcă. Pentru mine, adică... Deci al doilea mai știu că e primul. Și al doilea, da, deși mai nu, ca... Nu, nu e. Nu, nu, nu, nu, nu, primul semestru, în principiu, este mai serios. Mă rog, e un pic de tentă proastă la început, dar după aceea merge în ușor. Cu mica vacanță de Crăciun, că nu s-a putut să nu fie o întrebare. Dar într-al doilea, mai... Mai răzit, mai om, mai... Întâi mai, nu s-a liniștit în sesiunea măcar atunci, dar... Ce-am mai făcut, nu știu. Vă spun, dar... Ceva mai chinuit eu când am plecat. Este alpină, sunt olimpiade. A, da, și asta vă tu îi vorbă tot. Gata, haideți, haideți. Și astăzi, drăguților, o să merg și nu trei ore, că nu s-a mai rămas din trei ore. Da, da, da. Nu m-a supărat falsătarea. Deci nu o să fac inscripții, fiindcă vreau să ajung să termin dativul azi. Da, îmi zic că nu o să terminam dativul și apoi dativul. Dacă voi fi atât de rapidă și nu voi face nicio paranteză, ceea ce nu cred că nu s-a mai întâmplat, sunt sprijinul vostru, dar din cauza mă gândesc. Dacă rămâne un pic de timp, o să mai fac și o bucățică de inscripție, dar cam ne-a oprit să rămâna la tipul separativ și anume la funcții derivate din adaptivul separativ. Și... Da, la ablativul comparației. Deci vorbim să rămâne spre funcția derivată a ablativului separativ? Asta am vorbit? Da. La ablativul comparației, am vorbit? Am vorbit de ablativ privativ. Privativ? Ablativul materiei, am vorbit? Nu. Uite, nu mi-e așa. Bine, am făcut să-mi observ, da? Da. Bun. Am luat o materie. Da, oricum, dacă mi se pare că ceva e o răboară, spuneți-mi. Eu m-aș bucura să merg mai departe. Eu mă bucur să repetați. Eu într-un alt tip. Bun, deci am luat tipul materiei. În principiu, presupune un verb din seria verbelor facerii, da? Facere. Sunt pildă bocula ex auro. Cupă din aur, chiar așa am putea să traducem. Ex auro ce? Focula ex auro. Din ce materie de făcut? Din ce materie de făcut? Asta e adjectivul materiei. Da? Românește, de fapt, am spune cupă de aur. Da? Dar, printr-un exces de pronunțare, fără de precizie, spunem cupă din aur. Spunem cupă de aur. E distinția care se face cu hipercorectitudine între pahar de apă și pahar cu apă. Da. Se pare că ți-a gândit cineva că paharul e de apă. De aceea spunem că un pahar cu apă, nu un pahar de apă. Înțelegem raționamentul, dar e o încălcare a uzului limbii, și atunci. De fapt, pardon, nu știu ce am decis Dexul și două. Dar să nu mai spun răutăți, că am mai spus răutăți și după aia m-am rușinat că nu eram la curent cu tot ce decide domn vis-a-vis de realitățile lingvistice pe care le-am. Monica, ești un gândec? Ca și? Da. Da, taxi. L-am văzut și aseară. Aia, e ceva foarte nou. Da. Atunci e minune că am aflat deja de asta, dar mă rog, în mediul lingvistic imediat circulă când acela de felul ăsta, o fi și bun. Așa și așa, dar textul e textul, da. Relevant, nu? E fondator. Bun. Așa, templul de marmore, templul de marmură, aici avem chiar prezența prepoziției de în latină, cea care este marea câștigătoare în competiția prepozițiilor. Da? Și vedem în diversele limbi romanice cât de larg folosită este prepoziția de, inclusiv în română. De exemplu, mai multe prepoziții, asta am văzut deja și o să mai vedem, se generalizează uzul prepoziției de și cu consecința pe care o știți de câte ori un element lingvistic. În cazul nostru, o prepoziție câștigă o competiție, de fapt pierde foarte mult în precizie, nu mai înseamnă nimic de, da? Inițial înseamnă desprinderea dintr-un element. Și înțelegem asta, templul de marmure, aproape că vedem, dacă ne străduim, un templu desprins din marmure. Este ca o construcție sculptată într-o stâncă, da? Cam asta este imaginea. Dar se diluează atât de mult prepoziția asta câștigătoare de, încât nu mai înseamnă nimic. Este doar un element de legătură. Chiar asta simțim, da? Prepoziția care elementă legătură între determinant și determinant. Mai departe, se produce o abstractizare a ablativului. În varianta ablativului partitiv, de pildă în formule de tipul demea pecunia emi, demea pecunia emi. Emi, îl știți? Emo-emere a cumpărat. Era aproape. Vă ajută, dar din potriva. Emi, de mea pecunia Emi, am cumpărat din banii mei. Da? Este chiar un partitiv. Simțim că este partitiv aici. Se răspundește la o dată timpurie. Am putea plăti partitiv. Foarte comod, da? Cu prepoziție. Cu prepoziția câștigătoare. Reprezintă o concurență față de genitivul partitiv. Îl simțim cu atât mai mult în concurență cu genitivul partitiv, cu cât apare acest ablativ partitiv subordonat numelui. Că exemplul pe care l-am dat, de bine de rău, l-am prezentat un ablativ așa cum trebuie el, subordonat unui verb. Deci un ablativ complement. Da? Această concurență pe care o face genitivul merge atât de departe încât se poate spune de medium de praida. De medium de praida. Jumătate de pradă. Și asta spunem și noi. Dacă am vrea să folosim genitivul, mă tem că are și o formulare neclară. Jumătatea prezii nu e destul de bine înțeles așa cum este jumătatea de pradă. Jumătatea prezii poate fi ceva aflat la jumătatea prezii. Da? La jumătate din pradă, jumătate de pradă. Iată, din nou, succesul pe care a avut prepoziția de. Faix de vino. Faix de vino. Faix Faix înseamnă drojdie. Și se scrie cu PH sau cu F? Cu F. E în termă latinesc. Latinește nu avem PH. Faix de... Vino, vino. Nu e de pâine de vin. Drojdie de vin e partitiv. Da? Aș vrea voi să simțiți că e un ablativ al materiei. Nu. Deși drojdia se obțină din vin, dar aici vorbim mai degrabă de partea din vin care a prins drojdie, care a făcut drojdie. Deci mai degrabă. Există? Da. Există cuvântul ăsta? Da. Drojdie? A drojdie? Da. În noi se folosește pentru a te îmbăta. Bine, se folosește și în acest fel, da, există. Ai, în fel de a te tortila, a te duci să exact, a te drojdie. Este și drojdie. Drojdel? Adică nu un picuț așa? Nu, lucrul care te drojdești. Nu, vezi, vezi, vezi. Drojdel, aia îi spui cu toată simpatia dacă e un drojdel. Adică nu e un drojdel. Nu, nu, nu. Am înțeles drojdeli. Drojdel. Drojdel, aha. Știu, dar la drojdel e chiar cu ăsta. Nu? Nu e un cu? Dezagrabil, dar... Mă, că ești ca o drojdie, nu? Drojdie, apă, ce trebuie, ce? Dar drojdie. Drojdie. Să mă întâmplă la gel, poți folosi, dar îmi place o foare, dar îmi drojdie. Bă, faiți de vino, drăguților, există la Cato, da? Să nu credem că e o apariție târzie. E chiar teoretizată, da? Tot ce e de de sfaturi precise, tot ce se face într-o gospodărie bună. Dacă totul merge bine, semestrul următor, deci în semestrul întâi al anului al doilea, la seminarul cursului de fonetică o să citim Cato și ar trebui să ne distrăm. Poate atunci voi folosi drojdelul, da? Am lăsat de alesat în colegilor voștri partea despre varză, dar la voi poate să caut ceva cu mai multe drojdie. Deci partea cu varda e bună. Mai vedem, mai vedem. Drojdie de varză, dar nu s-a făcut, dar putem să altă funcție a ablativului, ablativul raportării, apare frecvent în limbajul tehnic al agrimensorilor, deci cei care măsoară terenurile, agrimensorii, ne spune că a dat ce cumpră că i-am spus. Da, e ceva mai recent. Secolul II. Și tehnicieni militari. Da? Deci agrimensori și tehnicieni militari. Dar nu numai acolo, pentru că întâlniți și în textele vechi asemenea formulări. De pildă, afrontă. Repet, este un narativ al raportării. Deci ceea ce se vede din față, dinspre această parte. Alatere, dintr-o parte, da? Dintr-o coastă. Exadverso. Aici, fără răutăți, chiar că am putea să spunem vis-a-vis. Da? În sensul concret bun al tău. Exadverso. Nici nu știu care e traducerea. Bună, firea asta, bună asta. Față-n față. Ar fi față-n față. Sau peste drum de, dacă peste e... Peste drum de, mai degrabă. Dacă e un drum care să te despart. Da, peste drum de sau peste râu sau față-n față. Ar fi, dar nu mai foarte clar. Că e și o dădămă care se pară. Bun, dar în exadvers o simțim că este această separare. E-regione înseamnă drept, da? În linie dreaptă. E-regione pe radical reg a conduce, aduce în linie dreaptă. Da? Deci asta este E-regione. Este sensul, sensul tehnic vechi al lui regio. Da? Ceea ce este drept. Bun. Un exemplu de ablativ de referință din Ciceron. Ex veritate pauca, ex veritate pauca. Deci puțină din punctul de vedere al adevărului. Ex opinione multa. Multă după părerea comună. Deci puțină, cu adevărat, multă după părerea comună. Repet, ex veritate pauca, ex opinione multa. Acest ablativ al referinței, deci al raportării, îl simțim ca un ablativ de referință, se fixează în formule stereotipe, într-o fază mai târzie. De pildă, libertus ab epistulis. Asta este libertul însărcinat cu corespondența, da? Fie ab epistulis. Libertus ab epistulis. Deci libertul însărcinat cu corespondența, fie să primească, fie să scrie. Da? Tot ce înseamnă corespondență. Secretarul. Da? Prestații. Secretarul care se ocupă de corespondență. De asemenea, libertus ab actis. Libertus a secretis. A secretis. De ce facem distinția între A și A? Vedeți bine, din pricina cuvântului următor, când începe cu o vocală, se folosește AB, când începe cu o consoană, cuvântul următor se folosește A. Da? Asta se și înregistrează în scris, dar în orice caz se obișnuiește, da? În vorbire. Asta sunt elemente de fonetică sintactică. Până la urmă, nu foarte multe în latină. Și libertus ab actis înseamnă? Se ocupă de documente. Secretis. Nu e doar. Sunt documentele personale, da. Este un secretar de mare încredere. Nu orice fel de scrisări, sunt cele în principiu. Da. Iarăși, vedeți, subordonarea față de un nume. Și asta ne arată și mai mult că e vorba de formule stereotipe. Într-atât de bine fixate aceste formule, încât poate chiar să lipsească libertus. Da? Se înregistrează frecvent elipsa termenului. Atunci poate fi doar un epistulis, să zicem, și toată lumea știe că e vorba de un secretar, da? De cel care se ocupă de scrisoare. Oră, cu cine se sunt, da? Nu, cred că am spus. Doar cu cine se sunt, da? De ce să vedem că am cu cine se sunt, da? Se sunt, da? Nu, nu. Deși, sigur, că vreme nu aveam o definire a locuțiunilor în latină, dar sunt formule stereotipe, da? Nu știu cât de bine puteți face voi distinția între locuțiuni substantivale, nominale, sau cum le spune, și formule stereotipă. Da? Suntem un pic... într-un impas terminologic și numai terminologic. Oricum nu putem pune degetul pe cronologia unei formule stereotipă, nu putem spune de când a devenit formulă stereotipă. Da? O tot întâlnim într-o anumită succesiune, într-o anumită formă și la un moment dat spune da, acum este deja o formulă stereotipă. Cred că așa ajunge... un aspect procedural. Cred că mai degrabă aspectul procedural care susține formulă. de la partea aceasta a epistulis. Și în general, la tipul ăsta ce... Aici chiar este vorba de o funcție. Da? Și atunci putem spune, da, este deja o formulă în momentul în care e recunoscută această funcție. Nu mai este pur și simplu un sclav oarecare însărcinat cu corespondența, ci este o funcție în stat, care este atribuită cuiva. Da. Astea sunt jaloane cronologice pe care unor le putem așeza altă ori. Nu și trebuie să rămână întrebarea când devine, când definim exact locuția. Bun. O variantă este ablativul de conformitate, precedat de ex. Și mai ales de propoziția de. Se fixează încă din limbajul politic al limbajul oficial al Republicii. De pildă, E Republica Est este conform cu interesul statului. Da? Paranteză, ca să mai trimit un pic la ce spuneam mai înainte la cronologie. Cum a scris Republica? Într-un cuvânt sau două? Într-un cuvânt? Două a scris cineva? Nu. Doar dacă a scris într-un cuvânt? E Republica? Nu, e Republica, două cuvinte în ablativ. Republica, în două cuvinte în ablativ, sau E Republica? Chiar două cuvinte, dar știm cu adevărat că se fixează. Aici vedem că sunt amândouă în cazul ablativ, dar sunt situații, de pildă titlul Glorificato de agricultura. E despre agricultură sau este despre cultivarea pământului? De agricultură. Agricultura? De la agri, agri. Sigur că da. Și înseamnă cultivarea pământului. Și până la urmă, agricultura ajunge să formeze substantivul compus. Aici nici măcar nu avem instrumentul de control pe care l-am avut la Republica, E Republica, pentru că la agricultura, prima parte este în genitiv, este un alt tip de compunere și nu suferă modificări în funcție de declinarea. Da? Rămâne așa. Și ce facem? Despre agricultură vorbește Cato sau despre cultivarea pământului? Da! Da! Dar că nu putem scrie așa. Trebuie să decidem la un moment dat. Dacă scriem într-un cuvânt sau scriem în două cuvinte. Cam așa e și cu Republica. Uneori suntem nelămuriți. Da? Dacă e vorba de Republica, e vorba de Republica, într-un cuvânt. Aici este E Republica S, ar fi în conformitate cu interesul statului, cel două cuvinte. E Lege, după lege, ex composito, după, cum am stabilit, după învoială, ex composito. E mea sententia, după părerea mea, cu varianta tot mai frecvent întâlnită de mea sententia. Deci e mea sententia, de mea sententia. Este un ablativ de conformitate. Alt tip de ablativ, tot în seria ablativelor separative suntem, ablativul de agent, ablativul de agent. Este reprezentat în principiu de nume de persoane numele înseamnând propriu sau comun, da? Sau elemente care pot fi asimilate unor persoane, altfel nu poate fi agent, decât dacă îl asimilăm unei persoane. Și întotdeauna, având înainte prepoziția ab, ab, la început nu se fixase această utilizare strict pentru ceea ce numim acum ablativ de agent. Noi când spunem ablativ de agent, ne referim la diafeza pasivă. Da? Așa percepem. Ablativul de agent se referă la diafeza pasivă. Nu de la început a fost așa, dar printr-un uz care s-a statornicit, a apărut această, putem să spunem, gramaticalizare a ablativului de agent în această formă, da? Ablativ precedat de ab. Este tot mai frecvent în proza republicană. Când este simțit ca o modalitate mai clară decât dativul autorului, dativus autoris, despre care să vorbim astăzi, utina. Sper. Deci, uneori, un dativ al autorului poate fi ambigu. Indicarea aceluiași element, da? Pe lângă un pasiv. Printr-un ablativ precedat de prepoziția ab, deja este foarte clar. De aceea și-a avut succes ablativul de agent. Indicând, cum știți foarte bine, autorul real, autorul principal sau autorul moral al unei acțiuni. Așa indicăm întotdeauna ablativul de într-o opoziție clară cu nominativul, da? Care indică fără niciun fel de dubiu cine este în mod obiectiv, în mod recunoscut, autorul unei acțiuni. Tot din acest domeniu al referinței, suntem tot la ablativul separativ, derivă ablativul de relație, ablativul de relație, pe care îl putem indica și ca ablativul temei tratate, iarăși cu prepoziția de. De adicvare dicere, sau scribere, a spune sau adicvare, a spune sau a scrie despre ceva, de adicvare. Și apare frecvent în titluri de opere. Dădu seama din nou exemplul lui Cato de agricultura. Da? E clar în ablativ aici, indiferent cum separăm compusul agricultura sau din potriva expresia. Exemplul care se dă întotdeauna și pe care vi l-am dat la vremea potrivită, da. De pereche. Hm? Da, exact, exact. Da? Și asta e bine să țineți minte o dată pentru totdeauna. Oratul scrie Cicero, de oratore scrie tot Cicero. Da? Și atunci vedem cum titlul poate apărea în nominativ când e vorba. Asta e explicația care se dă în această pereche ciceroniană. Da? E foarte convenabil să ținem minte așa. Orator este oratorul ideal, da? Prin ce se definește el. De oratore tot ce se poate spune despre această preocupare. job. Job. Job. Da. Bine. Pauză.